بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hazirun, kıymetli dostlar, bir teşekkürle başlamak istiyorum sözlerime müsaadeniz olursa. Hava muhalefetine rağmen ve zor koşullara rağmen Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için sarf etmiş olduğunuz gayretlerinize teşekkür etmek istiyorum. Allah Azza ve Celle gayretlerinizi hayırla mükafatlandırsın. Hepinizden bir cümle razı ve memnun olsun inşallah. Bildiğiniz üzere dostlar, Bakara suresinin 123. ayeti dahil olmak üzere işlemiştik. Ve şunlardan bahsetmiştik kısaca. Özellikle 121. ayeti kerimenin üzerinde kapanış faslında ziyadesiyle durmuştuk ki o neydi dostlar, hatırlayacak olursak? Kur'an'ı hakkıyla okuyanlardan bahsetmişti Allah Azza ve Celle. Yani bir zümreden bahsetti ki Allah onlar Kur'an'ı hakkıyla okurlar dedi. Onlar Kur'an'la hemhal oldukları zaman Kur'an'ın hakkını verirler dedi Allah. Biz de Kur'an'ın hakkıyla okumanın ne olduğunun üzerinde durmaya çalıştık. Dedik ki hatta Kur'an öyle okunmalı ki tefekkür kaynağı olmalı, amel edebilmenin kaynağı olmalı, hayata geçirdiğimiz kaynağın bizzat kendisi olmalı dedik. Yani Kur'an'ı okuduğumuz zaman bana canlılık katmalı. Eğer ki Allah Azza ve Celle benden bir şey istediği ise ve ben o ayetin muhatabı olarak o ayeti okuyor isem onunla kıyam etmeli ve Allah Azza ve Celle'nin benden istediğini derhal yerine getirmeliyim. Kur'an böyle okunmalı diye konuştuk geçtiğimiz hafta. Hatta hangi sahabeyi örnek olarak getirmiştik? Ebu Talha'yı anlatmıştık. Onu ağırlamıştık burada. Kur'an'ın nasıl okunduğunu, hani Tevbe suresini okuduğu zaman cihada hazırlanmasıyla ne yapmıştık? Örneklendirmiştik. Ve şimdi ise inşallahü teala Bakara suresinin 124. ayeti kerimesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben ayeti tilavet edeyim inşallah muhterem hazirun. Allah Azza ve Celle Bakara suresinin 124. ayetinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Mealen ise şöyle buyuruyor Azimuşşan. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, imtihan etmiş, onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyundan da önderler yap ya Rabbi dediğinde İbrahim, Allah cevaben ahdim zalimlere ermez buyurdu. Şimdi bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamın Allah azza ve celle'den bir niyazı var. Ayetin içerisinde geçiyor aslında bu istian, bu dua. Ama öncesinde Allah azza ve celle bizlere hitaben diyor ki İbrahim, biz onu bir takım şeylerle sınadık. Kelimeler diyor değil mi? Bazı kelimelerle biz İbrahim'i imtihana tabi tuttuk. Şimdi müfessirler bil ittifak oradaki kelimelerin ne olduğuna mana yüklerken şöyle demişler. Allah Azza ve Celle'nin yapıp ya da yapmama noktasında İbrahim aleyhisselama tevdi ettiği görevler. Allah Azza ve Celle İbrahim aleyhisselama bir takım görevler verdi. Onlarla İbrahim Aleyhisselam'ı sınadı. Sınadığını söylüyor. Biz İbrahim'e baktık. O verdiğimiz görevlerle alakalı olarak İbrahim ortaya nasıl bir kamet koyacak? Ve ayetin kendi içerisine cevap veriyor Allah. Diyor ki İbrahim onları tas tamam yerine getirdi. Biz o görevlerin ne olduğunu açılım noktasında bilmiyoruz. Ama biz de bugün bazı şeylerle görevlendirildik. Doğru mu? İmtihan dünyasında bazı şeylerle mükellefiz. Ama benim esas bu ayette konuşmak istediğim husus şurası dostlar. Çok da detaya girmeyeceğim ama şurası. Allah Azze ve Celle bunun ardından diyor ki biz seni, bakınız çok ilginç, bir görev verdik, bazı kelimeler istedik senden, sen onu itmam ettin, sen onu tamamladın. Bu görevi layıkıyla yerine getirdin İbrahim. Bunun ardından ise verdiğimiz vazifeyi layıkıyla yerine getirdiğinden ötürü biz seni insanlığa önder kıldık. Allahu Ekber. Ayet net. İbrahim Aleyhisselam hemen ellerini açmış demiş ki ya Rabbi peki zürriyetim? Benden sonra gelecek olanları da aynı şekilde önder kılar mısın? Diyor ki benim ahdim zalimlere erişmez. Bize bir şey öğretiyor Allah Azze ve Celle. Konuşacağız inşallah. Ama bugün ümmetin düştüğü durum malum değil mi kardeşlerim? Bugün ümmet hakikaten fikri düşüşlüğün ta ne diyelim artık zeminlerinde geziyor. Ve bizler biliyoruz ki davet taşıyıcılar olarak, kaygılı Müslümanlar olarak az önce teşekkür ettim. Ve inanın bunu samimiyetimle söyledim. Çünkü bizim bir derdimiz var ki bir araya geliyoruz. Bugün ümmeti düştüğü durumdan kaldırmak için, kıyama kaldırmak için bunu dert edindik kendimize. Başka bir ifadeyle biz ümmete fikri ve fiili bir liderliğe talibiz. Öyle mi dostlar? Fikri ve fiili bir liderliğe talibiz ki çünkü bu ümmet çöküntüde birileri bu ümmetin elinden tutacak. Belki yüzyıllarca boyunca yaşadığı izzetini tekrar yaşayacak biiznillah. Ama bunun yapılabilmesi için ümmetin içerisinden birilerinin ümmete fiili ve fikri liderlik yapması lazım. Biz buna talibiz. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam'a nasip olan önderliğin, liderliğin aynısına bize talibiz. Ümmetine, ona tabi olanlara İbrahim Aleyhisselam liderlik yaptı. Onlara hak yolunda sabit tuttu. Onlara cennetin adresini gösterdi, cehenneminden uzak tuttu. Liderlik böyle bir şey. Ama Allah kriterini ortaya koymuş subhanallah. İbrahim Aleyhisselam bu imamlığa, bu önderliğe, bu liderliğe nasıl layık oldu? Bir tek şartla kendisinden istediğimiz şeyleri yerine getirdiği vakit. Doğru mu dostlar? Yani yerine getirmemiş olsa idi zaten ümmete lider olamazdı. Ümmetine, kavmine önder olamazdı. İşte bize bir şey daha öğretiyor. Zalimlere ise bu önderlik ahdim olmaz. Vermem. Biz bu ayetten, haber ayetinden talep çıkarıyoruz. Yani bizden zalim yönetici olmasın. Çünkü Allah'ın razı olacağı liderlik, Allah'ın razı olacağı işleri yapmakla gerçekleşiyor. Eğer ki zaten zalim diyor bakınız, zulmü biz bu mikrofonların huzurunda çok defalarca tarifledik. Ne dedik? Olması gereken şeyin dışında olmasına zulüm deriz dedik. Eğer ki biz de Allah'ın ekseninden, müstakiminden çıkarsak zalim oluruz ve Allah bize liderliği vermez. Öyleyse bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi bu olacak. Üzerinde de fazlasıyla durmak istemiyorum. Yani bir makama layık görmüş İbrahim Aleyhisselam'ı Allah tek bir şartla, ona tevdi ettiğimiz görevi yerine getirmek şartıyla. Biz de bugün ümmete liderlik etmek istiyorsak hem fikri gerekse fiili Allah Azze ve Celle'nin bize yüklediği vazifenin hakkını layıkıyla vermek durumundayız. Bu ayet-i kerimenin bize en büyük öğretisi bu olsun inşallahü rahman. Tabi 125. ayeti kerimeyi inşallah tilavet edeceğim ama sadece okuyup manasını verdikten sonra da 126 ile devam edeceğim. Çünkü üzerinde durulacak hususi bir mevzunun olduğunu düşünmüyorum. Onun için 125'i tilavet ediyoruz. Ardından hemen 126'ya geçeceğim inşallah. Direkt de mealinden veriyorum. Çünkü metnin kendisi biraz uzun. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor dostlar. 125. ayet-i kerimede. Biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. Orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. 126'da ise Allahu Azimuşşan şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. İbrahim de demişti ki ey Rabbim burayı benim için emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır. Sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Şimdi 126. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bize bir takım öğretiler sunuyor dostlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ve temennisiyle başlayalım. Çok şeyler var bu ayette. Uzun uzun duracağız. Çok şeyler öğretiyor Allah Azze ve Celle bu ayetinde. Ama müsaade ederseniz İbrahim Aleyhisselam'ın temennisiyle başlayalım. Diyor ki ya Rabbi burayı benim için emin bir belde yap. Güvenli bir yer olsun ya Rabbi burası. Bu konuyla alakalı müfessirlerin farklı görüşleri var. İşte Kabe'nin haram olması, haram bölge olması vesaire vesaire. Ama biz ne diyoruz? Tefsirul Furkan'ın formatı gereği diyoruz ki bu ayetin bize gündelik hayatımıza bir getirisi olması lazım. Bir azığının olması lazım. Onun üzerinde durduğumuz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman İbrahim Aleyhisselam'ın duasını bugün biz de yapmıyor muyuz? Biz bugün yaşadığımız şu toplumda güven içerisinde yaşamak istemiyor muyuz? İstiyoruz değil mi dostlar? Yani eman ve güvenilir bir hayat yaşamak istiyoruz. Emin olmak istiyoruz toplumda aslında. Bugün ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Siz de inanıyorum ki bana katılırsınız. Bugün yaşadığımız toplum gayri İslami toplum olması hasebiyle, yaşadığımız hayat İslami bir hayat olmaması hasebiyle bizim evimizin dışında bize güven yok. Daha doğrusu evimizin içerisinde bile yok. Çünkü bu iş oturup baktığımız televizyon programlarına kadar sirayet etti. Kısaca anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Biz bugün emin bir yerde, emin bir çatının altında hayat sürmüyoruz. Doğru mu? Buna bir itiraz edenin de olacağını zannetmiyorum. Bugün o zaman bu ayeti kerimenin üzerinden iki tane şeyi kesinlikle konuşalım. Bir, o da nedir? Biz bugün güven ve emniyet ortamında hayat sürmüyoruz. Doğru mu? Evet. İki, bil ittifak ona da doğru diyeceğinize inanıyorum kalben. Nedir o? Bugün hepimiz aynı zamanda bu güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Amin. Öyleyse bunu konuşmak lazım. Ha, şunu da iddia ediyorum. Bugün güven ortamında yaşamadığımız iddiası, bu bir söylem. Vallahi inanın, ben hiçbir şey söylemesem, her biriniz televizyon kanallarında, haber programlarında 5 dakikanızı ayırsanız, vakanın bizzat kendisinin, yaşadığımız olayların bizzat kendisinin, güven ortamında yaşamadığımızı haykırdığını göreceksiniz. Doğru mu? Evet. Güvende değiliz vallahi. Az önce bir kardeşim anlattı. Az önce bakın notlarımın arasında yok. Az önce inmeden bir kardeşim bahsetti. Hanımı yolda yürürken bakın hatta İslami bir sohbete giderken subhanallah ya. Güven ortamını anlatmama gerek yok ya dedim ya. Vakanın kendisi söylüyor. Bakın ben hususiyetle bu derse hazırlanmadım. Bu anlattığım şey inmeden önce 2 dakika önce duyduğum bir şey. Kardeşimiz az önce ne dedi biliyor musunuz? Hanımım dedi İslami bir sohbete giderken Yolda birisi önünü kesmiş. Demiş ki cebindeki paraları ver. Bizim kardeşimiz. Şu anda o da dinliyor. Ve hanımı mecburen elindeki ve avucundaki bütün parayı vermiş ki hayatını kurtarsın. Vermeseydi ne olacaktı belki? Direnseydi ne olacaktı? Yani bizim bacımız Allah Azza ve Celle'nin isminin anıldığı, zikrinin yapıldığı bir meclise, Sana'dan Harda Maut'a kadar güven içerisinde gittiğimiz o dönemle olduğu gibi gidemeyecek mi? Gidemeyecek mi? Gidemez. Gidemiyor. Onun için Allah Azze ve Celle biz de emin bir belde, emin bir yerde, bir çatı altında yaşamak istediğimizde hep niyaz ediyoruz. Bunu rakamlarla anlatsak inanın, belki 3 saatimizi 5 saatimizi alır. Ama ben size bazı rakamlar vermek istiyorum. Dedim ya, aslında şu andan itibaren söylediğim her şeyin ziyade-i kelam olduğuna inanıyorum. Açın haber portallarını, programlarını, 5 dakikanızı ayırın. İşte Özgecan Aslı kardeşimiz, bacımız, Allah ona rahmet etsin. Feci ve elim ve hunharca katledildi. Yani bir tane kız çocuğumuz, sizin kızınız da olabilir, benim yavrum da olabilir. Gönül rahatlığı içerisinde okulundan evine gidemeyecek mi ya? Acaba bindirdiğimiz zaman benim çocuğumun başına da Özgecan'ın başına gelen de mi gelecek diye tedirginlik içerisinde mi bekleyeceğiz çocuklarımızı? Evet. Onun için güven ortamında yaşamıyoruz. Ve emin olduğumuz ve güven ortamı içerisindeki bir hayatı arzuluyoruz. Bu konuda mutabıkız. Bakınız, Türkiye'de dostlar, bir yıl içerisinde, resmi bir rakam olduğu için söylüyorum, gayri resmi Allah bilir ne kadar, polise intikal eden asayiş rakamını söyleyeyim, 1,5 milyon. Böl. İşte benim matematiğim çok iyi değildir. 365'e böldüğün zaman günde, saatte ne kadar asayiş vakası olduğunu siz bakın, siz hesaplayın. Subhanallah. 1,5 milyon, bunun 450 bini sadece hırsızlık. Subhanallah, şöyle yani. Diken üstünde tabiri vardır ya, böyle bir hayat yaşıyoruz. Acaba evim ne zaman soyulacak? Acaba benim hanımımın başına ne zaman bir şey gelecek? Çocuğum acaba okuldan, dershaneden salimen ganimen eve gelebilecek mi? Şu anda öyle bir toplumda yaşıyoruz. Niye? Çünkü toplum gayri İslami. Daha doğrusu nizam gayri İslami. Bizi koruyan çatının adı İslam değil. Ben size daha da ötesini söyleyeyim. Bir haber rastlamıştım Konya'da iken. Zamanın Behri'nde 1 TL için adam öldürmüşlerdi market sahibini. 1000 lira falan demedim ha. Yani yanlış anlaşılmasın. Sesim net olsun, 1 TL'den bahsediyorum. 1 TL. Konya'da. Allah'a bak. Biz gönül rahatla ticaret yapamayacak mıyız ya? Onun için biz bugün emin değiliz. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir sistemin çatısı altında yaşıyoruz. Bizleri koruyamayan, bizlere güven vermeyen, bizlere emniyet vermeyen bir çatının altında yaşıyoruz. Bu hakikati konuşmak istedim sizlerle. Örneğin, bakınız saatlerinize dostlar ve 6 dakika sonra tekrar ben sözü alayım, olmaz mı? İsterseniz. Her 6 dakikada Türkiye'de hırsızlık vakası gerçekleşiyor. Daha burada otururken 6 dakika sonra, ben sohbet bitene kadar belki 10 tanesi olacak. Belki sizin eviniz, belki benim evim, belki komşumun evi. Ama biz böyle bir çatının altında hayat sürüyoruz. Ama az önce ne dedim? Dedim ki bunların hepsinin müsebbibi İslami bir sistemin ve çatının altında yaşamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bizi koruyan, kollayan kuralların, yasaların Allah Azza ve Celle tarafından yapılmadığından ve yönetilmediğimizden kaynaklanıyor. Gayri İslami bir toplumda atmosferinden nefes alıp verdiğimizden kaynaklanıyor. Onun için ben diyorum ki İslami hayat olmuş olsaydı böyle olmazdı. Tarihte olmadı da vallahi. Ha vukuatlar oldu mu amenna. Ama inanın parmak sayısını geçmez. Onun için bugünün formülünü veriyorum. Bugüne ait en güçlü azığı vermeye çalışıyorum. Diyoruz ki güven ortamından rahatsızız. Doğru mu? Evet. Böyle bir hayatta atmosferde nefes alıp vermek istemiyoruz. İttifak mıyız? Evet. Çıkış yolunu gösteriyorum. Nacizane paylaşmaya çalışıyorum. Hatırlatmaya çalışıyorum. İslam hayata kamil manada hakim olursa bunlar olmaz. Olmadı da zamanında. Peki İslami hayat ne demek? Allah'ın hükümlerinin hayatımızı kuşatması demek. Formül devam ediyor. Allah'ın hükümlerinin hayatımızı kuşatması ne demek? İnsanın fıtratına muvafık, akla kanaat ve kalbe güven veren hükümler demek. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ayettir ha. Diyor ki insanoğlunun biz yarattık biz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ İçgüdüsel, uzvi ihtiyaç olarak bünyesinde tezahür edecek olanları da en iyi biz biliriz. Madem ki bizi en iyi bilen Allah, bizi yaratan Allah, bize de en uygun hükümleri vaz edecek olan Allah değil midir? Amenna. Öyleyse çözüm İslami hayatta. İslami hayat Allah Azze ve Celle'nin hükümleri demek. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri demek benim kalbime mutmainlik veren, fıtratıma muvafakat gösteren hükümler demek. Peki hocam diyorsun da zamanında böyle miydi? Böyleydi. Çok ilginçtir. Belki hepinizin bildiği bir örneği paylaşacağım. Osmanlı'da sadaka taşı. Duydunuz mu? Duyduk. Duymayanımız yok. Ama ben bunu araştırma yaparken bir Fransızın yazmış olduğu kalemden daha doğrusu rastlayınca paylaşmayı uygun gördüm. Sadaka taşını bilmeyenimiz yok. Nedir vakası? Sadaka taşı vardır bazı bölgelerde. Bellidir, malumdur o yerler. İnfak etmek isteyen, sadaka vermek isteyen oraya koyar. İhtiyaç sahibi de gelir alır. Bunu Fransız anlattığı için ilgimi çekti. Diyor ki ben 17. yüzyılda Osmanlı hilafetinde İstanbul'da hayatı merak ettim. Nasıl bir hayat hakim İstanbul'da? Her yönüyle. Bir analiz yapmak için gelmiş onun ifadesidir. Diyor ki ben diyor bir hafta boyunca sadaka taşı gözetledim. İçerisinden insanlar sadece ihtiyacı kadar aldı, ihtiyacı olmayanını bıraktı. Ben diyor bunu sadece İstanbul'da gördüm. Peki bunu görmesinin temelinde ne yatıyor? İslam yatıyor. İslami bir toplum yatıyor. İslami bir toplumun temel dinamiklerinden olan İslam nizamı yatıyor. Bizzat İslam yatıyor. Öyleyse biz de bugün, hani bugünün tartışmasında idam mı gelsin, tekrar mı gelsin, hadım mı olsun diyoruz ya, biz diyoruz ki idam gelmesin, İslam gelsin. Gelsin ki her yönüyle benim şuramı tatmin eden, burama mutmainlik veren, hayatıma muvafakat gösteren hükümler sarsın beni. Onun için bu ayeti kerimenin bize hatırlatması gereken en temel mevzu, emin bir belde, güvenilir bir beldede yaşamaksa, güven ortamı içerisinde yaşamaksa bu hakikatleri bize hatırlatmalı. İstiyorsak bize de ne düşer? Çalışmak düşer. Kolları sıvamak düşer. Allah bizim azimlerimizi, gayretlerimizi artırsın inşallah. Bu ayeti kerimenin devamında İbrahim Aleyhisselam duası bitmez. Der ki ya Rabbi aynı zamanda iman edenlere katından rızıklar, meyveler ikram et. Amin. Ama ayet-i kerimede devamlı Allah Azze ve Celle diyor ki ben diyor içlerinden inkar edenleri de o nimetlerden faydalanmaları üzerine onlara diyor mühlet vereceğim. Bu ayet hakikaten ilginç ya. Yani Allah Azze ve Celle katından ikram etmiş olduğu nimetlerden faydalanabilmeleri için inanmayanlar da olsa mühlet verdiğini söylüyor. Ama ayette ilginç bir yön var. O da şu ifadedir. Diyor ki Allah Azze ve Celle فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا Az bir mühlet. Yani dünya hayatını Allah Azze ve Celle az bir zaman dilimi olarak bizlere tasvir ediyor. Öyleyse ben de dedim ki bunun üzerinden nasihatleşelim. Bugün üzerinden konuşalım. Bugün gerek kafirler olsun, gerek Müslümanlar olsun. Kimi kardeşlerimizin hakikaten dünya nimetlerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu ayetin öğretisini söylüyorum, azığını söylüyorum. Allah Azze ve Celle o mühlet çok azdır diyor. Bize söylüyor. Bilin ki kafirlere ben onca nimeti versem bile en nihayetinde o süre bitecek. Ya vallahi bundan daha fevkaladenin üstünde, fevkin üstünde bir öğüt ve nasihat olmaz. Allah tembihliyor. Bize diyor ki kulak verin. Onlar istediği kadar dünya nimetlerinin içerisinde zevkü sefa sürsünler. Bilesiniz ki o zaman zarfı çok az bir şeydir. Allahu Ekber. Neyi öğretiyor bu ayet? Diyor ki dünya menfaati merkezli değil. Çünkü o gelip geçicidir. Hatta az bir süredir Allah nazarında esas hayatınızın merkezini ukba bakış açısı teşkil etsin. O pencereden bakın. Öyle değil mi? Bugün mal kazanmak, mülk sahibi olmak, makam, mevki, şöhret sahibi olmak merkezli bir hayat idame edersek Allah bize söylüyor. Bu gelip geçicidir, hatta az bir süredir. Asıl yatırım ahiret merkezli olmalıdır. Aksi durumda onları ben diyor cehenneme sürükleyeceğim. Var mı bundan daha ötesi ya? Onun için dünya nimetlerinden faydalanmayalım diye bir netice de çıkarmayın istirham ediyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi Allah azze ve celle nimetlerini bizim üzerimizde görmeyi sever. Ama anlatmak istediğim meramım şu, bu anlaşılsın inşallahü rahman. Nedir o? Biz bugün hayatımızdaki bütün çalışmaları dünya menfaati merkezli değil, nimetlerinden faydalanmakla birlikte ahiret merkezli olmak durumundadır. Bugün işin doğrusu kafir olmalarına rağmen zenginleri böyle bir seyir o alem yaptığımız zaman iştahımız kabarmıyor değil. Vallahi adam çalışıyor sahip ya. Biz de olsak ha? Böyle gönlümüzden geçirdiğimiz de olmuyor değil. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bak onlara verdiğim şey var ya, sizin belki canınızın istediği, arzuladığınız, tamah ettiğiniz şey o süre çok az bir şey. O bir gün gelecek, geldi, yarın da bitecek. Ama bir şey var ki hiçbir zaman zamanı ve mühleti bitmeyecek. Nedir o? Ahiret. Onun için bu merkezde bakmak lazım. Bana da bize de bunu inşallah bir misafir ağırlayalım, sahabe ağırlayalım, o anlatsın. Hatta sahabe Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kim ile? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'la olan bir diyalog. Dünya merkezli değil de ukba merkezli olmayı öğretmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadis. Bukhari tahric etti bunu. Hazreti Ömer bir gün radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hücre-i saadetlerine girer. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam uyuyordur. Bakar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama. Birden Hazreti Ömer evi şöyle gözden geçirmeye başlar. Sağa bakar, deriden yapılmış böyle bir namazlık gibi bir şey vardır. Sol tarafına bakar, böyle bir kutunun içerisinde bir öğüne yetecek kadar yiyecek arpadır, buğdaydır, ne bileyim buna benzer bir lavazım vardır. Eve bakar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir de üzerinde yattığı kilimi vardır. Hasırı vardır. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bir şeyler düşünüyor olmalı ki ağlamaya başlar. Ne düşündüğünü de birazdan peygambere anlatacak. Ama nasıl bir ağlamak ya, subhanallah. Ona rikka diyor Araplar. Ağlamaktan, hıçkırmaktan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uyandırıyor ya. Allahu Ekber. Uyanıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Ömer niye ağlıyorsun? Bir kimsenin ağladığına uyanıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyor ki niye ağlıyorsun ya Ömer? Diyor ki ya Resulallah sen uyuyorken evine baktım. Sana baktım ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalktığında da mübarek yüzüne hasırın izleri geçmiştir. Diyor ki ya Resulallah, senin gibi liderler, Kisra'nın krallar kuş tüyü yataklarında yatarken bir hasırın izinin yüzüne geçmiş olması beni kederlendi ey Allah'ın Resulü. Bunun için ağladım. Bu benim içime dert oldu ya Resulallah. Onlar gibi olur mu acaba? Sen buna da layıksın diye içimden geçirirken ağlamaklı oldum ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ömer'e, ben seni anladım Ömer. Ben seni anladım. Aynen cevaben diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Ava ma tarda ya Ömer an takun lehumud dunya ve lenel ahire." Subhanallah. Diyor ki ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim? İstemez misin? Ne diyor Ömer? Kâle bela vallahi ya Resulallah. Vallahi istiyorum ya Resulallah. Dünya onların olsun, var da ahiret bizim olsun ya Resulallah. Allahu Ekber. Buyurun. Neyin nasıl olması gerektiğini anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dünya onların olsun, ahiret bizim olmuş, yetmez mi Ömer? Vallahi yeter. İşte bu ayet-i kerimenin en güçlü öğretilerinden bir tanesi bu. Dünya süresi gelip geçici, biz süresize odaklanacağız ki orası ahirettir. Allah bize cennet nasip etsin. Dostlar 127. ayetten devam edelim inşallah. Bunu da sadece tilavet edeceğim, manasını vereceğim. Ondan sonra 128'den devam edeceğiz inşallah. Sa'udu billah. وَاِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyordu: ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Dediğim gibi üzerinde durma gereksinimi duymadığımız için devam ediyoruz inşallah. 128. ayeti kerimeyi tilavet edeceğim. Sa'ud billah. Rabbena ve ce'alna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve irina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ey Rabbimiz, biz sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak ve ancak sensin. Şimdi 128. ayeti kerimede İbrahim aleyhisselam diyor ki Allahu azimuşşana, ya Rabbi, bizi diyor kendine itaat eden kulların zümresinden eyledin. Dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi, bizim nesillerimizi de sana itaat edenlerden eyle. Dua bu. Biz de bunu konuşacağız. Bizim de nesillerimiz var. Bizim de çocuklarımız, evlatlarımız var, güzinlerimiz var. Ve biz de Allahu Teala'dan dua için ellerimizi açtığımız zaman şöyle diyoruz: Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua diye dua ediyoruz. Zürriyetlerimizi namaz kılanlardan eyle diyoruz. Yani İbrahim aleyhisselamın kendisine dert edindiği ve yalvarışta, yakarışta bulunduğu husus aynısı bizde de var. Doğru mu? Bugün nesillerimizin derdini biz kendimize dert edinmedik mi? Nesillerimizin İslami olmasını, Rabb-u Teala'ya itaat eden bir nesil olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Öyleyse bu bizim derdimiz. Bunu da konuşmak lazım. Bunu da en büyük azık ve öğreti olarak bugün elde etmek lazım. Bakıyoruz ki kardeşlerim, şöyle bir meseleyi baştan alacak olursak eğer, şimdi biz hepimiz İslami hassasiyetleri olan aileler olarak, öyle değil mi? Ebeveynler olarak çocuklarımıza evde bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bir gerçeğe geleceğim. Onun için ta baştan aldım. Oturuyoruz çocuğumuza, Allah Azza ve Celle'nin gerçeklerini anlatıyoruz. Kısaca söyleyeyim mi dostlar? Biz evlatlarımıza İslami zihniyet ve nefsiyet inşa etmeye çalışıyoruz. İslami bir şahsiyet kazandırmaya çalışıyoruz evde. Ben ona amiyane tabirle hakikaten maruz görün. Biz evde Allah Azza ve Celle'yi, Allah'ı öğretiyoruz. Ama bu işin bir de kapıdan dışarısı var. Bu işin bir de toplum boyutu var. Bu işin bir de nizam ve sistem boyutu var. Az önce konuştuğumuz gibi. Onun için ben diyorum ki, son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olursam, biz evde İslami hassasiyetlerimizden ötürü Allah öğretirken bu toplum yavrularımıza yallahı öğretiyor. Doğru mu? Maalesef. Eğitim müfredatından, sisteminden tutun, okulundan tutun, dışarıdaki sokağa, hayatımıza kadar. Yani şurada ben tek tek sorsam, desem ki hangi biriniz çocuğunuzun şahsiyet kazanması için güven ve rahat ortamı içerisinde yavrularını sokağa gönderiyor? Kim parmak kaldırır? Vallahi kimse. Çünkü ben iddia ediyorum, biz evde yavrularımıza belli bir takım hassasiyetlerimizden ötürü şahsiyet kazandırırken, vallahi bu gayri İslami toplum, gayri nizam, bu İslami nizam bizim evlatlarımızın şahsiyetini yerle yeksan ediyor. Bu bir gerçek. Doğru mu? Biz işte yavaş yavaş İslami hassasiyetlerimizi hilafetin yıkılmasıyla birlikte kaybeder olduk. Bu topraklar Noel nedir bilmezdi. Ama şimdi ben çocuğumla Noel'in İslami olmadığını anlatmak ve tartışmak durumunda kalıyorum. Baba, biz evimize niçin çam ağacı almıyoruz? Arkadaşlarım ağaçlarını süslemişler. Okulda da süsledik baba. Bunu belki yaşlı olan abilerimiz, amcalarımız babalarından duymadı. Ama İslami hassasiyetlerimizin yavaş yavaş kaybolmasıyla birlikte biz bunu toplumda yaşar hale geldik. Doğru mu? Maalesef. İşin özü şu. Biz evimizde İslami hassasiyetlerimizden ötürü bir şeyler inşa ederken gayri İslami bir toplumda yaşıyor olduğumuzdan ötürü bu dışarıda tırpanlanıyor. Verdiğim gitmiş, yerine de Allah'ın razı olmayacağı şeylerle gelmiş yavrucağızım. Vallahi bu ringde kocaman bir müsabakaya benziyor. Yoruluyoruz değil mi ebeveynler olarak? Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız orijinal bir atmosferden nefes alıp vermiyor. Bunu kendi dilimle ifade etmeye çalıştım. Önceden İslami bir hava vardı. İslam hayata hakimken atmosferin adı eşittir İslam'dı. Çocuğu sokağa salıyordun. İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın hesabı çelik çomak oynarken müçtehit oluyordu. Öyle. Çelik çomak oynarken müçtehit oluyordu. Çünkü onu tehdit eden gayri İslami bir şey yoktu hayatında. Nefes alıyor, veriyor. İslami havayı nefes alıp veriyor. O atmosferde nefes alıp veriyordu çocuklar. Ama bizim yavrularımıza ise biz bugün o dışarıdan alıp geldikleri nefesten hastalanmasınlar diye evde bir de suni oksijen vermeye çalışıyoruz. Gel de sen çık bu işin içerisinden. Zorlanıyoruz. Evet. Ben size bir örnek vereceğim. Yani bugün İslami hassasiyetlerimizin olması bütün problemi çözmüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü toplum İslami değil. Toplumun temel dinamiklerini teşkil eden nizam İslami değil. Bizi yöneten yasalar çocuklarımıza verecek, Allah'ı razı edecek hükümleri yok. Bir annenin haberini okumuştum. İstanbul'da. Bundan birkaç yıl önce. Mesela Türkiye'de bonsai ve madde bağımlısı kullananların yaşı kaç biliyor musunuz? Kaça düştü? 11 ya da 12. Allahu Ekber. Ya bu benim evladımın yaşı ya. Yani benim, sizin, bizlerin okula gönderdiğimiz, çocuklara bir şeyler kazandırsın diye gönderdiğimiz yerlerde bu çocuklar böyle şeyler öğrenip geliyorlar. Hatta söylüyorum, bu rakamı da unutmayın. Türkiye'de her 100 öğrenciden 9'u madde bağımlısı. Bir kere kullanmış demiyorum. O rakam daha fazla. Madde bağımlısı 100 öğrenciden 9'u. Allahu Ekber. Bizim evlatlarımız bunlar ya. İşte bir anneyi anlatacağım size. Bunu da niye anlatıyorum? Bu örneği niçin seçtim? Şunun için. Siz evde istediğiniz kadar çocuğa bir şeyler inşa etmeye çalışın. Dışarısı buna müsait değil. Toplum İslami değil. Nizam İslami değil. Bize hayat veren, yön veren kanunlar, yasalar Allah Azza ve Celle'nin yasaları ve hükümleri değil. Böyle bir toplumda İmam Ebu Hanife gibi rahimahullah çelik çomak oynarken müçtehit olacak evlatlar beklemek abesle iştigaldir. Anne, haberlerde gördüğümde hakikaten etkilendim. Diyor ki yavrum 21 yaşında. Yıllardır bonzai kullanıyor. Yıllardır. Bir çare ya bir anne düşünün ya subhanallah. Çocuğunuzu tasavvur edin. Anne yüreği bu ya. Bir çocuğunun madde bağımlısı olduğuna, olmasına tahammül edemez. Yer bitirir bir anneyi biliyor musunuz? Bütün yollara müracaat etmiş yok. Çocuğunu bonzai hastalığından kurtaramıyor. Tedavi oluyor, dışarıya çıkıyor, yine başlayıp geliyor. Allahu Akbar. Yıllarca devam ediyor ama en nihayetinde anne, anne yüreği müsaade etmese de bir şeye karar veriyor. Çocuğumu sadece uzvi ihtiyacını gidermek için ve bu şartla odasına kilitliyor. Bir anne yüreği buna müsaade eder mi? 21 yaşında ya. Çocuğunuzu kilitleyin bakalım bir iki gün. Sadece Allah'ın razı olmadığı bir şeyden yavru ceyzim, evladım uzak kalsın diye çocuğunu odasına kilitledi. Ama bitmedi. İşte toplumun fasit olmasını anlatacağım ya. Arkadaşları çocuğa bonzaiyi pencereden içeri atmışlar. Bıraktıramamış çocuğuna bonzaiyi. Ha çocuğu istemesi, pencereyi açıyor olması bunu tartışmıyorum. Ama o sokakta bonzai satılmasaydı o eve bonzai gelmezdi. Doğru mu? Öyleyse biz hayırlı nesilden bahsediyorsak İbrahim peygamber gibi duamızda öyleyse bu hakikati göz ardı etmeyeceğiz. Toplumun İslami olması için gayret göstereceğiz. Toplumun dinamiklerini teşkil eden nizamın da İslami olması için, İslami bir hayatın tesis edilmesi için gayret göstereceğiz. Ki yavrularımız kurtulsun. Allah bizim evlatlarımıza İslami bir hayatta nefes alıp vermeyi nasip etsin tez zamanda. Onları küfrün karanlığından kurtarsın Allah. Aldıkları verdikleri nefes İslam olsun. Şimdi, tabii bu işin toplumsal boyutu dostlar. Bu işin nizam açısından, sistem açısından ve toplumsal açıdan böyle. Ama hani konuşmamın bu ayete başlarken söylediğim bir nokta vardı ya. O da biz ebeveynler olarak da bize çok iş düşüyor. Yani bugün İslami bir devlet, hilafet devleti olmadığı için çocuklarımıza böyle yedili yaşlardan itibaren muhaddis, fakih, muallim değil mi? Kari çıkaracak bir müfredatımız yok. Allah bizi de bununla imtihan ediyor. Yok. Biz de isterdik. Hilafet devletinin eğitim müfredatında çocuklarımız tedris etsin. Şöyle gözümüz kapalı yumuk çocuklarımızı okullara gönderelim, gelsinler ki Allahu Ekber, alim yetişmişler. Ama yok. Bu bir gerçek. Peki ne yapacağız? Toplumsal boyutu böyle. Bu değişim için gayret göstereceğiz ama evlatlarımıza da bir şeyler yapacağız. bir anne ve baba olarak bize çok yük düşüyor. İşi evde başlayacağız. Yani çocuklarımıza İslami hassasiyetimizden ötürü birer şahsiyet ve kimlik kazandırmaya çalışacağız. Ama maalesef günümüzde birçok ebeveynin çocuklarıyla hassasiyetlerinin olmadığından ötürü ilgilenmediğine şahit oluyoruz. Ebeveynlerin üzerinde bir istatistiktir. Ebeveynlerin %90'ına yakını çocuklarının sadece karne başarısıyla ilgileniyor. Kaç aldın? 5 mi? 4 mü? Ona göre çocuğu kontrol ediyor ya. Çok ciddi bir rakam. Diğer tarafta çocuğu ahlaksız davranışlar içerisine girmiş, girmemiş. Anneyi hiç ilgilendirmiyor. Mühendis çıksın yeter ki ya. İlgilenmiyoruz. Çocuklarımızın, tenzih ederim sizi, genellere konuşuyorum. Çocuklarımızın İslami birer kimlik kazanmaları için babalarının, annelerinin, evlatlarının üzerinde yoğunlaşmaları şart. Çünkü dışarısı zaten rezalet. Bir anket yapmışlar. Gülerek anlatıyorum, hakkınızı helal edin, ağlanacak bir durum. Belki güleceksiniz ama içiniz kan ağlayacak. Ben bunu ilk duyduğumda şok oldum. Belki gülerek anlatacağım ama içim kan ağlıyor. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre şu soru sorulmuş. Evden babanı mı atalım, televizyonu mu? Estağfurullah. %93'ü babamı at gitsin. Televizyonuma dokunma. Gülüyorum ama içim kan ağlıyor. Allahu Ekber. Babamı at gitsin. Hiç miyim? Televizyon elleme. %93'ü. Allahu Ekber. Ya sen böyle yaparsan bu çocuğa hangi kimliği kazandıracaksın? Nasıl bir şahsiyet inşa edeceksin? Zaten senin devletin İslami bir devlet değil. Nizamın İslami bir nizam değil. Toplumun İslami bir toplum değil ki gönül rahatlığıyla sokağa salasın çocuğu. Sen bir şey inşa etmezsen zaten onlar inşa ediyor. Sen İmam Şafii rahimahullah'ın dediği gibi sen evladını ve nefsini hakla meşgul etmezsen o seni batılla meşgul ediyor. Batıl seni gelip meşgul ediyor yani. Bir baba yaz tatilinde köyüne gitmiş. Annesini, babasını, daha doğrusu akrabalarını ziyaret etmek için. Köye gelmişken de demiş ki şu çocuğu bir mezara götüreyim. Dedesinin mezarını görsün. Ölü nedir bilsin. İşte bugünün gençliği, çocuğunu tasavvur edin. Vallahi çok acı bir durum. Anlatacağım ama acı bir durum. Mezara giderler. Bir Yasin-i Şerif okullar hadisi gereği. Mezardan da ayrıldıktan sonra der ki babası evladına, küçük yaştadır çocuk. Der ki evlat, aha buracıkta yatan dedendir. Nasıl ben senin babansam o da benim babamdı. Bir zamanlar beraber yaşıyorduk. Ama ahirete irtihal etti ve şu anda bak orada yatıyor. Ben de onun bana öğrettiği kadarıyla geldim mezar başında bir Yasin okudum. Biz de ahirete irtihal ettiğimiz zaman sen de buraya gelirsin, bildiklerini ve benden öğrendiklerini okursun. Oldu mu? Tabii babacığım, oldu. Diyor ki hiç merak etme, mezarın başında sana baştan sona gazete okuyacağım baba. Subhanallah. Diyor ki babası, oğlum ne gazetesi? Mezarda gazete mi okunur? Bak ben Yasin okudum, sure okudum, bir şeyler okudum. Diyor ki vallahi baba, ben evimizde senin gazete okuduğundan başka bir şey öğrenmedim ki. Görmemiş ki. Ne ektin de ne biçeceksin. Onun için bu gecenin azığını söylüyorum ve yavaş yavaş bitiriyorum. Biz bugün evlatlarımızın derdini dert edineceğiz. Virgül, en önemlisini söylüyorum. Cehennemin yolunu kapatacağız. Cennetin yolunu onlar için açacağız. Bu çok önemli. Cennetin yolunu evlatlarımıza hazırlayacağız. İsteyeceğiz ki onlar cennete nail olsun. Cennete girmeleri ve cenneti kazanmaları, Rabb-u Teala'nın rızayı ilahisine mazhar olmalarının önünde ne engel duruyorsa kaldıracağız, cennete hazırlayacağız evlatlarımızı, cennete. Dert edineceğiz bunu kendimize. Vallahi hiçbirimiz çocuklarımızın burada nar-ı cehennemde yanmasını istemeyiz. Bilakis hepsinin cennette Allah Azze ve Celle'nin o güzel gölgesinde, arşında gölgelenmesini isteriz. Ama bu temennilerle olmuyor değerli üstadlar, kıymetli dostlar. Bu böyle olmuyor. Cennetin yolunu açacağız. Çocuklarımıza cennet yolunda biz engel koymayacağız. Kim gibi biliyor musunuz? Daha önce farklı bir ortamda, farklı vesileyle anlatmıştım. Hansa Hatun gibi. Allahu Ekber. Allah bize de aynen Hansa Hatun gibi evlatlarımıza cennet yolu açmayı nasip etsin. Bildiğiniz bir hadise belki. Ama bilenler için tekrar olsun inşallah. Bilmeyenler için de yeni bir azık. Hansa Hatun. Sahabenin büyük yaşlıca kadınlarındandır. Annedir. Hansa Hatun'un 4 tane çakı gibi evladı vardır. Erkek evladı. Zaman Hazreti Ömer zamanı radıyallahu anh. Olay Kadisiye. Büyük bir savaş İranlılara karşı. Cihat ilan edilir. Hansa Hatun daha önce cihada katılmış bir kadındır. Allahu Ekber. Ama yataktadır, hastadır artık. Takatı yoktur. Cihat ilanını duyduğu zaman 4 tane evladını huzuruna çağırır. Dikkat edin. Evladım, cihat ilanı malum. Der ki, Kadisiye'nin dönüşünde ben 2 tane haberden birisini duymak istiyorum. Ha bunu sizden duyarım, duymam. Ama bu 2 haberin dışında bana bir haber gelmesin. Söyleyen öp öz anadır ve muhatabı da öp öz 4 tane evladıdır. Bir yabancı için söylemiyor. Allah rızası için tasavvur edin. Söylediklerimi iyi tefekkür edin. Vallahi söylediği öz evladıdır, öz anadır. Diyor ki şu 2 şeyin dışında sizden bir haber almayayım. Ya sizin dördünüzün de aynı anda şehadet haberini duyacağım ya da Kadisiye'de La ilahe illallah sancağının dalgalandığını duyacağım. Bunun dışında bir haber duymak istemiyorum. Söyleyebilir miyiz evlatlarımıza? Zor. Anne bu. İstiyor ki evladı cennette olsun. Resulullah'a komşu olsun. Resulullah onu ağırlasın. Onunla muhabbet eden Resulullah olsun. Bunu istiyor bir anne. Vallahi bir anne evladı içinde bundan daha alasını isteyemez. İstememeli. Giderler Kadisiye'ye. Ordu döner ama Hansa Hatun hala yatağında hastadır. Bilirler Hansa Hatun'un hassasiyetini. Gelir bir tane haberci. Hansa Hatun'un soruşu su. Diyor ki elçi, bana diyor 2 müjdeli haberden hangisini getirdin söyle. 2 haberden hangisi söyle. Diyor ki Hansa Hatun, Hansa Hatun. Allah'ın sevgili kuluymuşsun ki Allah seni ikisiyle müjdeledi. Hem 4 tane evladını katına aldı, hem de Kadisiye'de tevhid sancağını dalgalandırdı. Allahu Ekber. Anne böyle bir şey işte. Hayırlı nesil yetiştirme arzusunda olan anne böyle bir talebini de böyle ispatladı bize. Onun için bu ayetler bize inşallah Rabb-i Teala'nın izniyle meşale olsun. Öğreti olsun. Rabb-i Teala bana anlattıklarımla amil olmayı nasip etsin inşallah. Size de dinlediklerinizle kardeşlerim. Rabb-i Teala bizlere